राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास्य महाराज भाद्रपद शुक्ल एकादशी कृष्ण 2059 17 सितंबर 2002 साइन लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण जो आई है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, वो तो कहते हैं कि ये है ही नहीं है, कैसे हम माने कि नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं। कर्ता भोक्ता अपना मिट सकता है कि नहीं, ये बताओ। जिसका प्रश्न है उसने मेरा प्रश्न है, कर्ता भोक्ता अपना का अभिमान मिट सकता है कि नहीं? क्या मिट सकता है? जिन्होंने प्रश्न किया उनका उत्तर है मिट सकता है, तो यह अपने में नहीं है। अपना स्वरूप मिट नहीं सकता कभी, बिना सम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, बिना सम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जिसका नाश होता वो अपने में नहीं है, जिसका नाश होता वो अपने में है ही। सिद्धांत है बिना सम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। भाव ऐसे अविनाशी का विनाश कोई कर सकता ही नहीं, असंभव है, विनाश नहीं हो सकता। तो परमात्मा का स्वरूप है जीव, इस राज्य जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमर सूदाशी नाश हो जैसी चीज है ही नहीं। तो अकृति बहुत नाश होता है तो अपने में है नहीं, नाश उसी का होता है जो मूल में चीज नहीं होती, मूल में चीज होती है उसका नाश नहीं होता, होगा ही नहीं। करते तो भोगते तो कर्ता बना है नहीं, कर्ता बना पांच बताया है, प्रकृति प्रकृति प्रकृति है गुण दो है और एक बताया है पांच हेतु अधिष्ठान अंतर्गता है पांच हेतु और बताया है इंद्रिया ने इंद्रिया से वर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया करते वर्तन है एक स्वभाव सुपर वर्तन है एक स्वभाव सुपर वर्तन है गुणा गुणे सुवर्तन गुणा गुणे से बोल कह जाता है गुणा गुणा सुवर्तन थे पहले तेव से करवा नहीं पहले तेह क्रिया होना नहीं यहां दो गुण पास हो जाएगा ये बात प्रकृति प्रकृति का गुण और इंद्रिया और स्वभाव स्वभाव सुपर वर्तन है स्वभाव पांच है तो इतना से होता सभी विशेष बात आप लोग ध्यान दो भाई समझ में नहीं आती विशेष बात समझ में नहीं आती। अभी पुस्तक लिखी है उसका नाम नई बात लिखी नई बात समझ में नहीं आती पढ़ते हैं वही बात है वो नहीं है नई बात है हमारे को नई लगी है। जड़ का आदर है यही ही अवगुणों का घर है प्रकृति का आदर है, यही है मूल। अगर प्रकृति से आप अलग हो जाए तो आप में कोई अवगुण नहीं रह सकता, कोई आप में अवगुण रह नहीं सकता, कोई रह ही नहीं सकता। अब प्रश्न करो, प्रश्न करो, जो शंका हो वो करो, शंका करो। प्रकृति के संबंध से ही आशु संपत्ति सोड़ी। और दूसरी बात बतावे, सीधी सरल, क्या जो संयोग होता है वियोग होता है वो अपनी चीज है ही नहीं। जो संयोग और वियोग होता है वो अपनी चीज नहीं है, अपनी वो है जो संयोग होता नहीं और वियोग होता ही नहीं। परमात्मा सबके हृदय में है, वियोग होता ही नहीं कभी, वो अपने शंका करो, जो शंका उठती हो करो, जो शंका उठती हो। प्रकृति के कारण से ही आशु संपत्ति है, ये बिल्कुल ठीक है। आप समझ में आ, शंका करो अथवा मान लो, नहीं माना जाए तो शंका करो। प्रकृति का संग मर्जी किया थोड़ी है, वो तो है सतह ही। प्रकृति का संग तो सतह है जीव के साथ, छोड़ने में जोर पड़ रहा है ना, समस्या तो ये है ही नहीं, आपके साथ है ही नहीं, प्रकृति का संबंध है ही नहीं। महाराज जी वास्तव में तो नहीं है, नहीं होते भी जब जीव ये पड़ा हुआ है तो ये शरीर को लेकर के साथ आया है। भगवान कहते मैं समझ लेता हूँ सर्वयोनि लेकर नहीं है, अनादिकाल से अनादिकाल से जीव सत्संग संग लेकर आया है, परंतु अनित्य है। तो अनित्य है, ये बात ठीक है, अनित्य ऐसे छूटते अनित्य है तो छूट जाएगा, तो छूट तो जाएगा, छोड़ने में असमर्थता प्रतीत हो रही है, समस्या तो यही है। आप अनित्य मानते हो, अनित्य तो है इसमें कोई संदेह थोड़ी, अनित्य तो बताओ, छोड़ने में असमर्थता प्रतीत हो रही है सबको प्राय, ये समस्या है। हाँ छोड़ प्रतीत हो, आप अनित्य है, परंतु अनित्य मानते हो आप, तो आप अपने मूल्य स्वीकार करते हो अनित्य है, तो अनित्य के त्याग, अनित्य तो आपके साथ रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, आपका काम बिगड़ जाएगा, आपका काम बिगड़ेगा और ये शांति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। कौन सी चीज आपके साथ रहती है, आप यूं बताओ, आपके साथ कौन रहते हैं, आपको कठिनता देते हैं, कठिन है नहीं, देखो नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, शंका करो, शंका अनित्य कह दी तो क्या कह रहे, अनित्य स्वीकार कर रहे हैं, अनित्य आप उसे कैसे रहेगा, अनित्य आप उसे कैसे है, सब संबंध नया गया हुआ है। इस जन्म में जितना संबंध है, मां बाप और भाई स्त्री पुत्र संबंध आपका सब नया है, सब नया, सब नया है। बताओ पुराना संबंध कौन सा है, बताओ, सब नया किया है, कोई संबंध पुराना नहीं है, पुराना संबंध बताओ, नया संबंध बनाया है, नया संबंध मत करो हो जाएगा, नया संबंध मत करो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नया संबंध करो, ऐसा नष्ट हो रहा है, बिल्कुल न सो रहा है। प्रकृति के कारण से ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पकड़ सब आशु संपत्ति केवल प्रकृति के संग है, प्रकृति का संग छूट जाए तो सब छूट जाए। बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलग बात है। हमारे तो इस वर्ग में लगा हूं तो बहुत बहुत कई वर्ष हुए, समझ में नहीं आई। ये बताने वाला कोई मिलता नहीं, क्या करें बताओ, मिलता नहीं। ये मैं बताता हूँ, बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन मार्ग है। अब त्याग करो तो कठिन नहीं है, नाशवान है उसे त्याग करना, नाश होगा ही। अब आर्थिकता है, सब संबंध नया है, अरे एक संबंध नहीं रहेगा, किसका रहेगा बताओ? क्या माँ का संबंध रहेगा, क्या बाप का रहेगा, क्या भाइयों का रहेगा, क्या स्त्री का रहेगा, क्या पुत्र का रहेगा? कोई रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं। उनके छोटे में क्या बाधा रखते है, क्या कहते थे, संयोग बनता है बिगड़ता है, मिलता है, सब कौन सा रहेगा बताओ, बताओ है, कौन सा संग लाए हो, जन्मे जब कौन सा संग लाए हो, और मरे तो कौन सा संग ले जाओगे, इसे उत्तर दो। कोई संग नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। और मार बाप केवल माना हुआ है, जानता कोई नहीं है। लड़ता तो बताओ, मैं जानता हूँ आप बाप है मेरा, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं, माँ बाप को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बताओ जानता हो तो बताओ, आप जानते हो तो बताओ, बोलो। जिस वक्त में बाप बना, पानी नहीं बूंदे पानी, वो क्या जाने, मैं सुनती जानने की। अरे माँ बनी उस वक्त में पूरा शरीर बन गया, बन आपको याद है कैसे माँ से पहले होगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये मानने के है, जैसे माँ बाप मानने के हैं, जानता कोई नहीं है, तो ईश्वर सबका माँ बाप है, मानने का है, जानने का नहीं है, केवल मानने का है, जानना, जान नहीं सकते, कोई नहीं जान सकता। बताओ जानता हो तो उत्तर दो इसका। आज सोच लो, कब देता, रात में सोच लो, आठ बजे आठ पर देते, आप सोचते नहीं, आठ पर देते, आपका कोई नहीं है, कोई नहीं है आपका, एक भगवान है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं वंश हो जीव लोग जीव भूत भगवान अंश, और कोई आपका संबंध है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल है तो बताओ, कल बता देना, अभी आपके नहीं याद हो, आठ बोल का समय देते हैं, आठ बोल का समय, कल बता देना। अब बार बताओ, अब बार बताओ, समय तो सुन तैयार हो, बताओ। कोई संबंध, किसी का संबंध है ही नहीं, है कैसे, आपके बालक बने का संबंध, मैं बालक हूं, मैं तो मेरा है, मैं अपना वृद्धि है, मैं बालक हूं, आज बालक कहते हो अपने, कोई कहता है आज बालक हूं मैं, आपकी स्वयं मान्यता भी छूट गई, ये है नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, छूट गई, सब छूट जाएगी, एक भगवान देगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर का संबंध रहेगा, और कोई संबंध आपका रहेगा ही नहीं, अनर्थों का हेतु है, संबंध है सब अनर्थों का हेतु है, ऐसा रहेगा कोई नहीं। रज में अरवा खेत का खावा नहीं खावा नहीं था, खेत में अरवा होता है अरवा, जानते हो? ना तो खाता है ना खा लेता है और कोई ना खाता है ना खा लेता है, सच्चे झूठे खाता है खा लेता है हम पढ़ते थे उस समय संत आए तो मैंने एक बात बात बात में कहा, गाड़ी में बैठे खुब से आ गया हमारे पास खुब से, अब खुब से कौन समझे, तो बोलते अरबो समझते हो खुब से नहीं समझते, पता नहीं खुब से समझ रहे खुब रहना ना गुण होता ना था नहीं कहते कहते कहते होते गुण मरते एक लक्षण है एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होते अत उपदय होते एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होता एको गुण वृद्धि एको गुण वृद्धि बढ़िया हुआ समझेगा पर अरवा तो सब समझते हैं इस तरह से संसार है ना तो ये खाता है ना खा देता है ना तो अपना कल्याण करता है ना अपना कल्याण करता नहीं देता सब ना ये रहता है रहेगा नहीं आपका काम बिगाड़ देता आपका काम बिगाड़ देगा बस रहेगा नहीं ना माँ रहेगी ना बाप रहेगा भाई रहेगा ना भाई रहेगा कोई नहीं रहेगा आप सही भी नहीं रहेगा नहीं रहेगा उन्हें वही काम बिगाड़ता है केवल प्रगति बिगाड़ी अगर प्रगति समझ छूट जाए तो काम क्रोध लोभ सब छूट जाए सब छूट जाए सब छूट जाए एकदम सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है शंका हो तो बोलो आपने याद दिलाने के लिए कहा था कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो ये दोष मनुष्य को क्यों दिया जाता है, भगवान की मर्जी से ही करते हैं हम लोग, काम करो चाहे पुण्य करो भगवान ही करवाते हैं हमसे, भगवान की मर्जी से करते हो तो शास्त्र सब निरर्थक, शिक्षा सब निरर्थक, पुस्तक सब निरर्थक, कौन सा अर्थ बताओ, सब निरर्थक, शिक्षा सब निरर्थक, पुस्तक सब निरर्थक, अरे तुम ये करो ये मत करो करो सब निरर्थक, कौन सा अर्थ बताओ तो आप बताओ कौन कौन सा अर्थ बताओ, सब शिक्षा निरर्थक, शिक्षा सार्थक कहाँ होगी बताओ, जो भाई कहता है कोई बहन कहती है तो बताओ बताओ, शिक्षा सब निरर्थक, पुस्तक सब निरर्थक, गुरु सब निरर्थक, सत्संग सब निरर्थक, बता पा रही बता ये सार्थक कहाँ होगा, भगवान तो हमको ज्ञान देते हैं ना, भगवान ही हमारी अंतर आत्मा में ज्ञान देंगे तब न हम ये बात सोचेंगे, भगवान ज्ञान देंगे नहीं तब हम काहे सोचेंगे, ज्ञान क्या देंगे, क्या देंगे ज्ञान, क्या देंगे, भक्ति का ज्ञान है, जड़ चेतन का ज्ञान है, अरे कैसे देगा, वो तो करेंगे हमारी मर्जी ऐसे करेंगे, ज्ञान क्या काम आएगा, कहाँ काम आएगा बताओ, ज्ञान कहाँ काम आएगा, अपनी मर्जी से करेंगे, सुनिए थोड़ी बात सुनिए पहले, वो प्रश्न करें मैंने कहा आपकी बात सुनिए, मैंने ये कहा बात सुनो पहले, आपके लिए नहीं, उनको कहा मैंने। अच्छा तो बात तो सुन ले भाई, बता बता शिक्षा कहाँ काम आवेगी, सत्संग कहाँ काम आवेगा, पुस्तक कहाँ काम आवेगी, बताओ। सब निर्थक हो जाएगा, सब निर्थक हो जाएगी। तुम ये मत करो, तुम पत्ते रहो कुपत्ते मत करो, किसको कहेंगे, किसको कहेंगे बताओ। मर्जी जो खाएंगे वो, कुपत्ते मत करो, कौन सुनेगा, कोई सुनेगा, कोई कैसे सुनेगा। मर्जी जो खाएंगे, कुपत्ते मत करो, कौन कहेगा, अरे कौन सुनेगा बताओ, बता भाई बता। कुपत्ते तुम मत करो, ये किसको कहेंगे, क्यों कहेगा, तो बस मन में ऐसे भगवान प्रेरणा कर करेंगे। कुपत्ते मत करो, कैसे कैसे कह जाएगा, ये कहना बनेगा ही नहीं, कहाँ बनेगा बोलो बताओ। कुपत्ते मत करो ऐसा कहना कहना कैसे बनेगा बताओ, बोलो। भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, जितना हमारी शक्ति से उतना उतना हम करते हैं, फिर भी हमसे कोई गलती हो ही जाती है, क्यों नहीं गलती सुधार देता हमारी, हमसे गलती, हम तो हमारी तरफ से सावधानी से करते हैं, फिर क्यों नहीं भगवान सुधार दे रहे। आप संसार को छोड़ते नहीं, संसार को छोड़ते तो भगवान आज मिल जाए, आज अभी दो दिया, उतर दिया जी, नहीं, वो वाली बात करने नहीं। और नहीं, हमारी एक बात है, उतरो, तुम कुपत्ते मत करो, ये कैसे कहना पड़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। मैं बताओ, उतर दो, उतर दो, बातें बहुत है, एक बात है, उतर दो, कुपत्ते मत करो, किसको कहेंगे बोलो, बोलो भाई। ये है नहीं, ये है नहीं, एक बात बताओ, कुपत्ते मत करो कैसे कहना पड़ेगा, क्यों करेगा वो, तो मर्जी में क्यों करेगा, बिल्कुल मत मत करो, किसको करना पड़ेगा, यहाँ रहेंगे ना, अरे भाई को पूछ, यहाँ रहेंगे, कई दिन रहेगी या जाएगी, कल जा रही है, है? कल जा रही हूँ, जाओ जाओ भाई, भाई जाओ मत, इन बात का निर्णय करो, जाओ मत, बिल्कुल निर्णय ठीक होगा तो मैं जाओ। कोई काम का जो महाराज जी, कोई काम का जो तो क्या करे, काम इनसे बढ़कर कोई है ही कौन, इनसे बढ़कर काम कोई है ही नहीं, कौन सा काम कर रहा है, इनसे बढ़कर काम कौन सा है, पास माजे भले ये तो सुने, मैं तो पुरुष होता था ही, ऐसा काम बनेगा, किसको कहेंगे, कुपत्ते मत करो, कहना पड़ेगा ही नहीं, तुम्हारा सिद्धांत माना है तो ये कर्म बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा बोलो बोलो भाई। कुपथ्य के लिए कि कुपथ्य मत करो, ये बात किसके लिए कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, जो आप पूछ रहे हैं ये हमको पता नहीं, आप ही बता दो इसका उत्तर। हम भी बताते हैं, तुम्हारा काम ये ठीक नहीं है, करने का नहीं है, तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तुम्हारे काम सिद्धांत के मन में आज करे भगवान ही प्रेरणा जो करे, ऐसा भगवान है वो कसा ही है, मन में आज करा हुआ है, जो पाप करा हुआ है, कोई चीज नहीं मरा हुआ है, प्रेरणा न देवे तभी तो पाप करा हुआ है, पसंदा न देवे, भगवान है कोई कसा ही है। बोलो भाई, कुपथ्य मत करो, किसको कहा जाएगा करो। एक बात का उत्तर दे दो, मशीन में देना। अब वकालत करते हैं, इसलिए वकील बनते हैं। बोलो कल को आ भाई, क्या ये भी कहने लगे वो भी कहने कहते जो नियम के अनुसार चलने वाला होता है उसी को ही कहा जाता है कि कुपथ्य मत करो, सुपथ्य में चलो। ये बात ये तो नियम है, चलो नियम कौन सा जो भगवान ने बनाया है, शास्त्र ने बनाया है, तो शास्त्र ने बनाया, शास्त्र मानो, भगवान मानो, ठीक हो गया, रास्ते पर आ गया, हमारे रास्ते पर आ गया, ठीक है, ये हम कहते हैं हमारे रास्ते पर आ गया, आना ही पड़ेगा, जख मार के आना पड़ेगा ही, पड़ेगा ही आना, झूठी बात कहीं ठहरेगी, ठहरेगी नहीं भाई, कहते हैं कुछ नहीं ठहरेगी, झूठी बात नहीं ठहरेगी। मैं तुम्हारे वकील बने वो नहीं कह दिया। बता तो सही भाई। दूसरा प्रश्न हमारा है नहीं पूछने लायक, क्या पूछते? नहीं नियम की ये बात है, किसी ने टोक दिया वो महाराज जी क्या बताएंगे उसका? नहीं नहीं कुछ नहीं, तो महाराज ने टोका था क्या? महाराज ने टोका था क्या? बात आ गई, यही हम कहते हैं।